Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwie kontrole, ministerialna i wewnętrzna, mają wyjaśnić sprawy szczepień poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pojutrze początek ferii zimowych, powiemy, jaką ofertę dla dzieci i opiekunów ma Polskie Radio. W serwisie także cele, jakie stawia sobie na rozpoczęty właśnie rok rząd Ukrainy. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg powołał wewnętrzną komisję, która ma wyjaśnić sprawę domniemanych nadużyć przy szczepieniach przeciwko COVID-19 w tej placówce. Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił kontrolę po doniesieniach medialnych, że w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono osoby spoza grupy zero, m.in. byłego premiera Leszka Millera i aktorkę Krystynę Jandę. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg powiedział dziennikarzom, że uczelnia nie prowadzi szczepień, zaoferowała jedynie miejsce. Akcję prowadzi wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, której WUM jest właścicielem. Powołałem wewnętrzną komisję, która w ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić przedstawioną sprawę. Wcześniej kontrolę w sprawie szczepień poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane i myślę, że opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. WUM poinformował, że poza kolejnością z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek zostało zaszczepionych 300 pracowników szpitali. Zaszczepiono też grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 poza kolejnością ze struktur Prawa i Sprawiedliwości został usunięty starosta opatowski Tomasz Staniek. Zasady obowiązują wszystkich, napisał na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Starosta pochwalił się w mediach społecznościowych, że przyjął pierwszą dawkę szczepionki. Później wpis został usunięty. Zagadki, krzyżówki i filmy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego przygotowała ofertę dla dzieci rozpoczynających w poniedziałek ferie zimowe. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej ITD. Dodatkowo eksperci będą prowadzić lekcje online dla dzieci na półkoloniach. Mówił w TVP Info główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajator. Opiekunowie tych półkolonii mogą się do nas zgłaszać, mogą prosić nas o przeprowadzenie takiej lekcji. Wtedy zdalnie połączymy się z siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i przeprowadzimy taką lekcję bezpieczeństwa, lekcję na wesoło, lekcję z zagadkami, lekcję z krokodylkiem Tirkiem. Interaktywna to jest lekcja. Dzieci się z nami łączą, odzywają, odpowiadają na różne zagadki. W tym roku w związku z pandemią ferie w całym kraju są w jednym terminie od 4 do 17 stycznia. Ofertę dla dzieci i ich opiekunów przygotowało także Polskie Radio. Poranny trening, gry i zabawy czekają na najmłodszych słuchaczy w Polskim Radiu dzieciom. Ale atrakcji będzie więcej, mówi Klaudia Borowa. Od poniedziałku do piątku, w poranku i w popołudniku w Polskim Radiu Dzieciom prezentować będziemy również przegląd wydarzeń, warsztatów i propozycji wszelkich aktywności przygotowanych dla dzieci na czas ferii w poszczególnych województwach. Podpowiemy, jak będziecie mogli spędzać ferie w zaciszu domowym i co proponuje dla Was każde z Waszych województw. W ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia. W serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane audycje dostępne online. Uregulowanie sytuacji w Donbasie jest jednym z głównych zadań Ukrainy na 2021 rok. Kijów chce zwołania w tym celu spotkania przywódców państw w tak zwanym formacie normandzkim. O takich priorytetach poinformowało Biuro Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O tym, że władze w Kijowie w tym roku chcą przeprowadzenia spotkania przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, poinformował wiceszef biura ukraińskiego prezydenta Ihor Żowkwa. W swoim artykule dla portalu Zerkało Tyżnia napisał, że strategicznym celem spotkania będzie ustanowienie pokoju w Donbasie na ukraińskich warunkach. Mimo deklaracji biura ukraińskiego prezydenta nie wiadomo, czy i kiedy odbędzie się kolejne spotkanie w tak zwanym formacie normandzkim. Niedawno Kreml oświadczył, że na chwilę obecną nie widzi takiej możliwości. Jedna z głównych osi sporu między Kijowem i Moskwą dotyczy kwestii przeprowadzenia lokalnych wyborów w Donbasie. Ukraina nalega, aby odbyły się one po wyprowadzeniu stamtąd obcych wojsk i przejęciu kontroli nad granicą z Rosją. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Trójce teraz czas na sport. Adam Malecki. Cykl turnieju czterech skoczni jest już w Innsbrucku, gdzie jutro odbędzie się trzeci konkurs. Co najważniejsze, z siedmioma Polakami, którzy dzisiaj bez problemów zakwalifikowali się. A najlepszy z naszych był Dawid Kubacki. Zajął trzecie miejsce. Wysoką formę potwierdzili także Kamil Stoch, Piotr Żyła i Andrzej Stękała, więc zasłużyli wszyscy na słowa pochwały od mistrza olimpijskiego z Sapporo Wojciecha Fortuny. Czwórka najlepszych skoczków na świecie, bo ja ich tak nazywam, Polacy to są jedni z najlepszych na świecie. W pierwszym dniu nowego roku pokazali, że stać ich na wszystko. Dużo nie brakowało, to podium byłoby polskie całe. Ja się z tego bardzo cieszę, że tak idzie. Potrzebujemy takich zwycięstw. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Kamil Stoch, Kubacki mają szansę walczyć o turniej czterech skoczni. Tu się tak nie da łatwo. Wszyscy, bo świat skacze, Norwegowie skaczą. Granerud nie odpuści, bo jest w wyśmienitej formie, ale naszych skoczków stać. Kwalifikację wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Początek jutrzejszego skakania o 13.30. W nie mniej prestiżowym cyklu Tour de Ski rywalizują w biegach narciarskich. Bieg ze startu wspólnego na 15 km stylem klasycznym panów wygrał Aleksander Bolszunow i to Rosjanin jest liderem klasyfikacji generalnej. Wśród pań prowadzi Szwedka Lin Svan. Wygrała bieg na 10 km ze startu wspólnego. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz zajęła 29 miejsce. Jutro biegi pościgowe. Tour de Ski zakończy się 10 stycznia. W najlepsze rozpoczęło się także ściganie w rajdzie Dakar. Na początek zaplanowano 11-kilometrowy prolog. W stawce samochodów najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Czwarty Jakub Przygoński. W rywalizacji kierowców kładów Kamil Wiśniewski zajął trzecie miejsce i wierzy, że to dobra pozycja wyjściowa. Prolog był bardzo szybki, bardzo czytelny. Jechało mi się bardzo dobrze, bez żadnych przygód. Poprawiliśmy trochę ustawienia kłada od wczoraj, więc też to zaskutkowało tym trzecim miejscem. Więc jestem zadowolony z dzisiejszego odcinka i już tak naprawdę nie mogę się doczekać jutrzejszego. U motocyklistów wygrał Amerykanin Ricky Brabec. 12 był Maciej Giemza, 24 Adam Tomiczek, Konrad Dąbrowski, który debiutuje w Dakarze, był 40, a Jacek Bartoszek 95. W piłce nożnej ciekawie było w angielskiej Premier League. Tottenham pokonał pewnie 3-0 Leeds. Mateusz Klich nie pomógł. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady będą zamarzać, w nocy także marznące mgły. Nad ranem od minus 4 do 0 stopni, a w niedzielę od 0 w Zielonej Górze, 3 w centrum do 4 w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bohaterze domu, pospiesz się! Wystartowała wyprzedaż w Leroy Merlin. Rabaty do 80% na Twoje ulubione kategorie. Narzędzia, dywany, panele podłogowe, rolety, lampy i wiele innych. Tylko do 5 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Już dziś udaj się do sklepu lub szukaj okazji na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Trójka żąda debiutów. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy i będziemy z Państwem do godziny 19. I do 19 mnóstwo polskiej muzyki. Będą goście, będzie Marii, będą Mole, no i będzie Lica z zespołu Lux Torpeda. Także proszę być z nami z Trójką, zostać w domu, bo nie warto wychodzić. Debiut w Trójce, grupa Footprints i All of the Time. Debiuty Małopopolskie Radio.pl. Czekam na kolejne Państwa zgłoszenia muzyki, którą Państwo grają, bo po to jest Trójka, po to jest Trójka Żonda Debiutów, żebyśmy prezentowali nową, młodą polską muzykę. A już za chwilę zespół Mole. Yeah. No i proszę bardzo, zespół Mole. No i pięknie grają. Byli kiedyś gośćmi audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu, no ale teraz wracają. Wracają wraz z nowymi utworami, wraz z nami w tej chwili Michał Jackowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę pomyliło mi się, bo zadzwoniłem do zupełnie kogo innego przed chwileczką, do twojego kolegi Grzegorza z zespołu, a nie do siebie. Ale tak to bywa. No właśnie, co się dzieje z Molami? Mole brzmią świetnie. Dla mnie to jest nowe odkrycie zupełnie. To jest zupełnie co innego niż było jeszcze ten nie wiem, rok temu, jak się widzieliśmy mniej więcej. Bardzo miło to słyszeć. Tak, troszkę w inną stronę nas poniosło w tym czasie muzycznym. Staliśmy trochę zamknięci, więc trochę inną stronę to poszło. No troszkę dla mnie jak Coldplay, wydaje mi się, w tę stronę was poniosło. Tak, trochę więcej tam chcemy sobie poużywać trochę elektroniki, w taką stronę myślę, że to podąża. No i taki gładki wokal bardzo, którego wcześniej nie było. Tak, też trochę nagrywany po domowemu, ale też jestem zdania, że myślę, że nawet lepiej to brzmi niż na naszej debiutanckiej epce, więc jesteśmy zadowoleni z tego, co wypuściliśmy. No właśnie, epka, a płyta kiedy? Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość w tym roku, że ten rok, który się właściwie zaczął już, pozwoli nam bardziej niż końcówka ostatniego. No wiesz, możesz pójść do przychodni i powiedzieć, nazywam się Krystyna Janda i dostaniesz szczepionkę. No tak. Ja nie dostałem jeszcze szczepionki, na którą czekam, nie ukrywam. Ja jestem, chociaż nie ukrywam, że miałem w swoim życiu problemy szczepienne, jak byłem dzieckiem. Natomiast jak najbardziej jestem za szczepieniami i za tym, żeby się szczepić, żeby dbać o siebie, żeby być zdrowym, a nie unikać takich rzeczy, bo przecież no, ta pandemia się musi kiedyś skończyć. Ja już bym chciał pójść do kina, do filharmonii, na jakąś fajną operę i na koncert zespołu Mole przy okazji również. Oczywiście. No, my też czekamy na to, żeby w końcu się spotkać na żywo. No, mamy nadzieję, że to już bliżej niż dalej. Ale macie próby jeszcze zespołowe, czy macie próby, jak to się ładnie mówi, w tej chwili online, czyli przez internet? W tej chwili już widzimy się na żywo. Mamy otwartą salę, chociaż no, był czas, który musieliśmy sobie jakoś radzić właśnie coś tak aplikacjami zdalnie. Innego rodzaju. Tak. Wróćmy do rozmowy za chwileczkę, teraz posłuchajmy sceny tego filmu, okej? senny film zespołu Mole. Ja pytałem ciebie, jak byłeś w studiu tutaj u nas na żywo, osobiście, nie przez telefon, czy masz coś wspólnego z Markiem Jackowskim? Tak, ale nie, że tak powiem. Tak, ale nie. Tak, słyszałem, że to wspaniały człowiek był, ale no niestety to nie jestem spowinowacony. No to szkoda, bo to bardzo wybitnie zdolny człowiek. W końcu grupa Mannheim zapisała się w historii polskiej muzyki na zawsze chyba już generalnie. No ale wróćmy do Moli. Wróćmy też na M swoją drogą. Do Moli, powiedz, co wpłynęło na to, że zmieniliście całkowicie swoje podejście do muzyki? Myślę, że to był taki impuls, który gdzieś tam w sumie powstawał, jak mieliśmy teraz tą przerwę, ale to chyba tak w sumie naturalnym jakimś tokiem sobie idzie ta nasza twórczość, ponieważ tak patrząc teraz z perspektywy tych rzeczy, które były tworzone na początku, to było to bardzo klasyczne, czyli chcieliśmy akustycznie bardziej iść w taką stronę, a w jaki sposób to dojrzało sobie i w tej chwili właśnie idziemy trochę w takie brzmienia bardziej syntetyczne. Więc tak, chyba naturalnie po prostu to wyszło z całości grania. Właśnie, jak się żyje w czasach pandemii, bo muzyka, którą tworzycie, to jest muzyka, którą chciałoby się widzieć na żywo, widzieć nie w studiu, a na koncertach. Brakuje wam tego? O, bardzo brakuje. To właściwie... No to jest cała istota grania, że widzimy się z ludźmi na żywo i widzimy odbiór w czasie rzeczywistym. Mieliśmy właściwie, taka luka się stworzyła w całej tej pandemii. Mieliśmy okazję zagrać na festiwalu w Kielcach, który, jak się potoczyło dla nas, najlepszą ścieżką, wygraliśmy. Byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni w ogóle, że w takim czasie można było zorganizować coś takiego. To nie było łatwe zadanie dla organizatorów, ale poradzili sobie świetnie. No dobrze, to ja czekam na płytę zespołu Mole intensywnie, ponieważ nie ukrywam, że to, co robicie w tej chwili, to trafia do mojego serca i do mojej głowy i myślę, że macie szansę zaistnieć mocno na scenie muzycznej w Polsce i w rozgłośniach radiowych, jeśli tylko oczywiście rozgłośnie będą chciały grać nowe rzeczy, bo ostatnio chętnie grają Tina Turner niż zespół Mole. Dokładnie. No to życzę... Ciężko się werbalizuje. Michał, życzę wam wszystkiego najlepszego i czekam na płytę i do usłyszenia, jak już płyta będzie. Dzięki. Również dziękuję bardzo. będzie jak zespół Mole. Myślę, że ten utwór będzie siedział mi w głowie przez cały weekend i będę go sobie podśpiewywał, bo to potencjalny przebój, jak już wspomniałem przed tygodniem. Naprawdę absolutnie świetny kawałek. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Debiuty małpopolskieradio.pl, zespół Skankan w natarciu. Kolejny singiel to piosenka Kołysanka. Żąda debiutu wraz z nami Marii. Dzień dobry, dobry wieczór. Wieczór? Jak mija wieczór? Jak mija wieczór, spokojnie w miarę dzisiaj, aczkolwiek się zestresowałam tym, że mam rozmawiać na wizji, więc... Na wizji, nie na wizji, tylko na fonii. Na fonii, dobrze, tak. Pierwszy raz w trójce? Tak, Pierwszy. No dobrze, to posłuchajmy muzyki i wrócimy do rozmowy za chwileczkę. Jeansy w tej chwili, nie wiem, czy ty nie pamiętasz tych czasów, bo jesteś małą dziewczynką, ale pamiętam, małą dziewczynką. Pamiętam, że w Peweksie taki był sklep, za dolary się kupowało w tym sklepie. Pensja mniej więcej wynosiła $20, a Levi'sy kosztowały 17. Także to było trudne do osiągnięcia. No cóż, jeansy, no, to towar niezły. No to grajmy. Bo kochać to jak krzyczeć głośniej niż krzyczy rozum i przy swoim krzyku tkwić. Bo kochać to niby mieć prościej, choć los w tych gierkach lubi nam na przekór iść. No nie bój się szarady, ze mną graj, dzisiaj nie będę przeciwnikiem. Odegraj rolę, a później nam odpalę twoją ulubioną płytę. Unoszę się jak bańka z mydła. Gościem być, bo czasem lepiej bez ogródek, prosto linijnie wszystko grubą nicią szyć. Przez każdy twój tak niepotrzebny gest ja czuję coraz bardziej się potrzebna. Chusteczką w groszki ocieram łzy, wieszam smuteczek na różowych pętlach. Unoszę się jak bańka z mydła. Dziś jestem lekka jak piórko, opadam na twoje. Powiem tak, kiedy usłyszałem ten utwór przed tygodniem, to stwierdziłem, że dawno nie było tak ładnego, delikatnego, pięknego żeńskiego śpiewania w Polsce. O, bardzo mi miło. To naprawdę wiele znaczy. A powiedz mi, to tak troszkę mi to zabrzmiało jak Katie Melua mniej więcej. Naprawdę? Troszkę. To bym się nie spodziewała takiego porównania. Już różne były. No jakie były? Głównie ostatnio się spotykam z tym, że brzmię trochę jak Maryś Polski albo trochę jak Sanach. No co ty, to jest inna kategoria. Ty w ogóle jesteś ponad nimi wszystkimi trzy kategorie wyżej. Aż tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Takie jest moje zdanie przynajmniej. No wiesz, no, już mówiłem kiedyś w radiu, że Katie Melua jadła moją zupę ogórkową, także może jak będziesz w Warszawie, to zapraszam również na ogórkową. O, ja bardzo chętnie bym zjadła. Dawno nie jadłam ogórkowej, to dobre rzeczy są. Katie była dzień wcześniej przed koncertem w Warszawie i poszła ze swoją make-upistką w tango na Stare Miasto i troszkę była, że tak się wyrażę, wczorajsza. Jak usłyszała ogórkowa, powiedziała: Jezu, uwielbiam. Muszę zjeść. To jest twoja kompozycja? Tak. Znaczy, ja wszystko sobie piszę pod gitarkę i dżinsy tak samo powstały najpierw pod gitarkę. Później z tą całą muzyczną oprawą pomaga mi Adaś z Wake Up Studio, który się tam podpisuje jako producent Adam. Więc no, tak jakoś nam się dobrze współpracuje ostatnimi czasy i praktycznie wszystkie numery razem robimy. Więc on jest multiinstrumentalistą, więc on się zna na większej ilości rzeczy niż gitara i akurat jak często robimy taką elektronikę, stricte elektroniczną, to tutaj praktycznie wszystkie instrumenty dograwaliśmy na żywo, więc ja tu dograłam gitarkę, a Adaś stał w drugiej części studia i tam trząsł jakimiś marakasami i tego typu rzeczami. To opowiesz więcej o tym komponowaniu za chwileczkę, bo teraz Matka Polka. Ciemno, zimno, trochę lało, a o parasoleczce znów się zapomniało. Kurtka przemaga, w butach chlupie woda, taka to polskiej zimy ostatnio uroda. Ja idę sobie, studentka, bez pracy, bez żadnych planów, bez dyplomu, bez słowa, bez kasy. I nagle ciebie magicznie spotykam, tego zabójczo przystojnego studenta chłopczyka. I znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie żeruje. I stoję i się gapię, ty nadal mnie nie widzisz. Me kruche serce każdym ruchem, każdym gestem krzywdzisz. Niczym na placu zabaw, z 3 metry oddalonym, jak na karuzeli kręcą się wszystkie me hormony. I widzę ten plac zabaw, a na nim nasze dzieci. I widzę, jak co czwartek rano grzecznie nosisz śmieci. Siebie zaś widzę w kuchni, bo taka rola damy, bo matka Polka lepsza jest od niezależnej baby. Znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie zeruje. Będziemy razem sypiać, będziemy razem jadać, lecz większą część twojej pensji ja sama będę wydawać. A skoro nasza przyszłość jest już zaplanowana, milordzie, gdzie kieliszek do mojego szampana? Znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie żeruje. I znów problemy mam z głową i z sercem. Dziewczyny już tak mają, więc chłopaki o tym wiedzcie. Nam wyobraźnia tak dobrze pracuje, na umysł działa, myślenie żeruje. Matka Polka i powiedz, masz jakiś kontrakt, czy nie? No tak, poniekąd tak, ale to nie jest kontrakt z żadną wytwórnią, raczej to jest takie niezależne działanie wciąż, to agregator bardziej. No, w takim razie muszę się skontaktować z moim dyrektorem, który jest szefem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, może radio wyda twoją płytę, bo ja jestem pod niezwykłym wrażeniem tego, co robisz. O, jakie to miłe, jejku. Naprawdę. Ja, a propos parasolki, której nie miałeś w piosence, ja pamiętam kiedyś dość zabawną sytuację, kiedy byłem w hotelu w Miami, zresztą w hotelu, który opisywał potem Grisham, czyli Blue Moon Hotel, i tam w minibarze, poza oczywiście innymi rzeczami, była parasolka właśnie. O, to jest. Komuś się przydała przynajmniej. Dbają o gościa. Ja tam byłem dokładnie w Wigilię i tam było bardzo ciepło, tak 30 stopni mniej więcej, więc nie była potrzebna, bo nie padał deszcz w ogóle. Więc było fajnie. No, więc teraz opowiedz o swoim komponowaniu, o tym, jak to robisz. Ojejku, o moim komponowaniu. To się dzieje w sumie bardzo niezależnie od warunków. To znaczy potrafię wpaść na jakiś fajny pomysł w najbardziej niespotykanej sytuacji, a potem potrafię siedzieć dwa dni i się zastanawiać i nic nie wymyślić. Ostatnio właśnie miałam taką sytuację, że głowiłam się i głowiłam nad melodią, aż w końcu siadłam do komputera i tak nagle zaczęłam sobie coś nucić i jakoś tak wyszło, że coś wynuciłam. więc to tak bardzo jest... Samo wpadanie na pomysły jest dość niezależne od jakby okoliczności. Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, to jakby to jest zawsze melodia i tekst równocześnie. Jakoś tak lubię, żeby wszystko brzmiało fajnie, w sensie tak brzmieniowo po prostu melodycznie, ale też żeby to miało sens i żeby słówkami można coś tam było się pobawić, więc to też jest takie dla mnie dość ważne. To jeszcze jedno pytanie będzie do ciebie po kolejnej piosence, a teraz Chewing Gum, więc się nie rozłączaj. Jasne. Chewing gum, w głowie muzyka gra. I nierozważna, nieostrożna, to wciąż jestem ja. To napad na twój byt, umysłu twego stan. Ja chcę cię zabrać i zabiorę na granicę, a wytrzymałości fizycznej i psychicznej będziesz mnie nosił, na rękach będziesz łaskotał. Ja piszczę potem razem na rollercoasterze. Zium, rozpędzeni się pieprzymy pewnie w jakiś tłum. A teraz masz mnie, kocham słodziutki. Jak tak dalej pójdzie, zamienimy orbitki na inne gumki. Mogę śmiecić zdanie, nie mówię, że nie, ale po co tym przejmować teraz się. Chewing gum, w głowie muzyka gra. I nierozważna, nieostrożna, to wciąż jestem ja. To napad na twój byt, umysł twego stan. Ja chcę cię zabrać i zabiorę na granicę, a pójdziemy na spacer, może też na lody. Nie musi być gorąco, nie są tylko dla ochłody. O smak tu chodzi, mówiłam, czy nie? Rączki truskawkowe kocham prawdopodobnie bardziej niż ciebie. Teraz masz mnie, mój śliczny maleńki. Piszę aż o tobie takie gorące piosenki. Uwierz mi, że warto dla mnie starać się. Tak więc proszę, daj mi tę różową gumę. Chewing gum, w głowie muzyka gra. I nierozważna, nieostrożna, to wciąż jestem ja. To napad na twój byt, umysłu twego stan. Chewing gum, w głowie muzyka gra. I nierozważna, nieostrożna, to wciąż jestem ja. To napad na twój byt, umysłu twego stan. Ja chcę cię zabrać i zabiorę na granicę. A chewing gum, w głowie muzyka gra. I nierozważna, nieostrożna, to wciąż jestem ja. To napad na twój byt, umysłu twego stan. Ja chcę cię zabrać i zabiorę na granicę, obiecuję. Marii, chewing gum, ty używasz gumy do rzucia? Tak, lubię, bardzo lubię. Szczególnie lubiłam taką dzieciową, tą taką właśnie różową, ale teraz jak nasza już... Donalda? Nie, orbitki te takie dzieciowe, te różowe. No, znaczy one są białe, ale mają różowe pakowanie, więc to one są fajne. I teraz wolę takie zwykłe, takie białe, miętowe. Ale to ja powiem tak. Celine Dion powiedziała, że gumy do rzucia wokalistka nie powinna używać, ponieważ to powoduje szczękościsk. Naprawdę? Bo masz bardzo wąskie ruchy szczęki, w związku z tym ta szczęka ci się blokuje w którymś momencie i wokalistka nie powinna używać gumy do rzucia. O nie, no dobra, to w takim razie zastanowię się. No, wiesz, nie mogę obiecać, że przestanę. Ja mam zdjęcie z Celine Dion, jak chcesz, to mogę ci wysłać, także... Okej, poproszę. Miałem przyjemność się z nią spotkać. No teraz powiedz w takim razie o tym tworzeniu ciąg dalszy. Czy zapisujesz na serwetkach, jak siedzisz gdzieś w kawiarni, to, co ci do głowy przyjdzie? Nie, ja raczej nagrywam sobie. W sensie zawsze jestem niestety tym pokoleniem, które już zawsze ma ze sobą telefon, więc ja używam praktycznie ciągle dyktafonu i przez to już miałam ostatnio zapchaną pamięć całkowicie, bo okazuje się, że notatki głosowe trochę dużo pamięci zajmują i tak jakoś wychodzi na to, że trzeba usuwać te takie, których się nie potrzebuje. Ja muszę sprawdzić swój telefon. Kiedyś takie było coś nazywało nagrywarka telefoniczna. Dyktafon, ale jak dzwoniłeś do kogoś, to włączyła się maszyna i nagrywała rozmowy. Ja myślę, że mam gdzieś jakieś piosenki Edyty Bartosiewicz na tych swoich taśmach jeszcze gdzieś. To muszę sprawdzić. To w takim razie powiedz, ty śpiewałeś piosence Matka Polka, studentka bez kasy. Co studiujesz? Produkcję medialną na UMCS-ie. Tu w Lublinie. Właśnie. Produkcję medialną? Co to jest? Produkcja medialna to jest taki kierunek, który w sumie jest o różnych takich mediowych sprawach. Troszkę radia, troszkę telewizji, troszkę... Reklam. Troszkę reklam, no też reklam, ale głównie jednak filmy. Niestety mało muzyki. Czyli w związku z tym teledyski robisz sama sobie? Powiedzmy, że tak. Moje teledyski są niskobudżetowe, bo póki co to mam niski budżet, więc muszę sobie radzić, ale staram się, żeby to wszystko w miarę jakoś tam było zgrane i spoko wyglądało. Więc próbuję swoich sił we wszystkich jakby tutaj... dziedzinach. Tak, we wszystkich dziedzinach około muzycznych. To powiedz, kiedy będzie cała płyta? Całe Cafe Marie, cała epka planuję, żeby ukazała się w okolicach 14 lutego, czyli walentynek. Niestety tam był po drodze koronawirus, który mi trochę pokrzyżował plany i o jakieś 10-12 dni mi przedstawił moje plany nagrywkowe, więc jesteśmy w plecy. Chorowałaś? Ale mam... Słucham? Chorowałaś? Tak, potwierdzony test miałam, więc dalej mam jakieś zawirowania takie smakowo-węchowe, ale daję sobie radę. Poza tym to jest całkiem w porządku, więc... To dzięki Bogu, ale tutaj właśnie mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobimy i będzie fajnie. To życzę zdrowia i do usłyszenia, jak będzie już cała płyta. Dziękuję, Marii. Dziękuję bardzo. Dzięki. Były ładne i cycki miały fajne, to jest fakt. Ano tak, czy to znak, że wyglądam byle jak? Włosy blond, a miseczka to na bank literka D. Halo. Przecież ja tu noszę E, ale tamta ma ten fajny mały nos. Widzę, ale się domyślam, wszystko przez jej głos. Coś tam gada do tej drugiej coś, że cute. Pewnie ma na palcach miód. Dla ciebie mogłabym mieć cukierki bez cukru i pokazywać twarz tą okrągłą bez pudru. Bajeczki sobie pleść, no i gadać. W twojej głowie to jest fakt, tracę rytm, dobry smak, dawno straciłam już takt. Robię obrót i bachach, noga o nogę i ciach. Próbowałam być seksowna, mam w szufladzie zakopane Kinder Joy. A nocami sypia ze mną na godino za brokoń. Chciałabym być tą sexy, tylko jak? Chyba sexy mi nie w smak. Dla ciebie mogłabym jeść cukierki bez cukru i pokazywać twarz tą okrągłą bez pudru. Bajeczki sobie pleść, no i gadać głupoty i strzelać w mistrze fajowe półnagie foty. Jadłabym tylko te mięki bez żelatyny i zobaczyłbyś, mam w sobie więcej dziewczyny niż wszystkie te kotliny i milce z Pornhuba. Dla ciebie mogłabym cicho siedzieć i płakać i twoją śliczną